ये भाष्य चल रहा था स्वल्प दोषा तब अवशिष्ट, थोड़ा ही दोष तुम्हारा बचा हुआ होगा। तब क्षपणाय वसा प्राणी अन्य पंच वर्षाणी चुकता, और 5 साल जो है ब्रह्मचर्य का वास करें, ऐसा कहने पर सत्यता चकार उसने वैसे ही किया। तस्मै मृद कषाय आदि दोषाय स्थानत्र दोष समुद्र रहित मात्र स्वरूपम अपहत पापत्व लक्षण मघवते तस्मै उवाच। तस्मै उवाच कस्मै कदे भगवते मघवते मय इंद्राय, इंद्र के लिए कथन। कैसा इंद्र है वो? मृद कषाय आदि दोषाय, कषाय आदि सकल दोष जिसका नष्ट हो गया, उसको किसका उपदेश दिया, क्या कथन किए? स्थान दोष संबंध से रहित जो आत्मा है उसका स्वरूप आपत पात्र रक्षण वाला उस स्वरूप को उपदेश दिए। तानि एक शतम वर्षाणि संपेदु संपन्नानि बभूः, इस प्रकार से उसका कुल 101 साल ब्रह्मचर्यवास का संपादन हुआ। यदाहुर लोके शिष्टाहा, आहु है वहां शिष्टा ग्रहण कर लेना पड़ेगा ध्यान, शिष्ट लोग ऐसे कहा करते हैं क्या? एक शतम भय वर्षाणि भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य वासी थी तदेता द्वात्रिंशतम इत्यादि ना दर्शितम इति आख्याय का तो अपसृत्य श्रुति उचित। ये जो पंक्ति है आख्याय का से हट करके श्रुति अपने तरफ से बोल रही है, 32 32 32 से मिला जुला कर कुल 101 हो गया, और शिष्ट लोग ऐसा स्तुति करता हुआ आत्म विद्या का कहा करते हैं, यह बात जो श्रुति आख्यायिका से हट करके बोल रही है। एवं किले तद इंद्रत्वादपि गुरुतरम इंद्रेणापि महत्ता, एवं किले तद इंद्रत्वादपि गुरुतरम, इससे निश्चय हो गया यह आत्मज्ञान इंद्रत्वादि पदों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, जिसलिए इंद्र के द्वारा भी महता यत्नेन एकोत्तर वर्ष कृतायासेन प्राप्तम आत्मज्ञानम, जिसलिए कि महान यत्न के द्वारा 101 साल ब्रह्मचर्य वास करता हुआ इंद्र के द्वारा यह आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। अतो इसी कारण से नाथ परम पुरुषांतांतरम अस्ति इति आत्मज्ञानम स्तुति, इस आत्मज्ञान प्राप्त से बढ़कर कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता, इस बात को प्रकट करने के लिए यह आख्याय का कथन किया गया है। इस प्रकार आत्मज्ञान का स्तुति ही है। उपदेश में क्या कहा प्रजापति ने? मघवन मर्त्यम वायुगं शरीरम आत्म मृत्युरा तदस्या मृतस्या शरीरस्या आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम सह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। हे मघवन नरेन्द्र मर्त्यम वा इदम शरीरम, ये जो अवस्था त्रय वाला जिसके दोषों के कारण से आत्मा में तुमने दोषवान समझ के असंतुष्ट होकर पुनः उपदेश के लिए मेरे पास बार बार आए हो, वह यह जो शरीर है यह विनाशी है मरणशील है, इसलिए एदार्श मरणशील अवस्था त्रय से विशेष शरीर से विशिष्ट आत्मा को भी तुम विनाशी समझते रहे हो। आत्म मृत्युना, क्योंकि यह मृत्यु से सर्वदा ही ग्रस्त है। अस्य अमृतस्य शरीरस्य आत्मनिष्ठानम्, तत् वो जो शरीर है वही इस अमृत अशरीर रूप आत्मा का उपलब्धि स्थान होने से अधिष्ठान है। अधिष्ठान का भी 3-3 अर्थ करेंगे भाष्यकार, क्योंकि इस पर अनुशासन कर रहा है, इसके निर्माण करके इसके अंदर प्रवेश करके बैठा हुआ है, इसलिए भी अधिष्ठान है। इसके अनुशासन करने वाला उनके नाते भी इसको अधिष्ठित करके इस पर शासन करने वाला होने से अधिष्ठान हो गया ये शरीर, अतः उपलब्धि का स्थान होने से अधिष्ठान हो गया। आत्तो वही स्वशरीर प्रिया प्रिया प्रिया, कि जो कोई भी यथा शरीर से युक्त है वह जरूर प्रिय और अप्रिय से भी युक्त है। न वही शरीर से सतह प्रिया प्रिय और अपहति रस्ती, शरीर रहते हुए इष्ट अनिष्ट का नाश सर्वथा नहीं हो सकता। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। इसलिए अशरीर वाला होने पर ही स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त होने पर अप्रिय और अप्रिय का इष्ट अनिष्ट आदि का संबंध से रहित हो जाता है। और शरीर से तात्पर्य विधेय मुक्ति नहीं समझनेगा, अशरीर से या शास्त्र आदि से करेंगे अशरीर के तात्पर्य नहीं समझे विधेय मुक्ति। अशरीर का मतलब शरीर का अभिमान का त्याग, इसमें जो अहमता ममता है, इसमें जो मोह है, इसको छोड़ना है, कोई अशरीर अवस्था हो गया। आप अपने स्वरूप में पहुंच गए तो अशरीर अवस्था में पहुंच गए, जब स्वरूप में नहीं है तब तक आप सशरीर हैं, स्वरूप में स्थित हो गए तो अशरीर हो गया, जहां अशरीर अवस्था को प्राप्त हो गए तो ये इष्टानिष्ट संबंध रहित हो जाता है। हे भगवान संबोधन है भाष्यकार, मर्त्यम वही मरण धर्मी इदम शरीरम, इन शरीर है ना ये मरण धर्मी, जिन मन्य से अक्षाधार आदि लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्ता विनाशम अपित भवती थी, जिसको तुम मानते आए हो अक्ष आदि का आधार आदि रूपा है, संप्रसाद रूपा है अर्थात जागृत स्वप्न और शक्ति रूपा है, ऐसा आत्मा जो मेरे अंदर रखा हुआ है इसे विनाशम अपित भवती, विनाश को ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो तुम मानते रहे हो श्रृणु तत्र कारणम, उसमें कारण क्या है सुनो। ये इदम शरीरम वही यद पश्यसि तदे तत् मर्त्यम विनाशी, क्योंकि वह यह शरीर है ना जिसे तुम देख रहे हो अक्षादि उपाधि वाला, स्वप्न के उपाधि वाला, मना को रूप उपाधि वाला, शिशु के कारण ज्ञान रूपी उपाधि वाला यह शरीर है, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह यह जो शरीर कैसा है मर्त्य है, विनाशी है। इसलिए एतादृश उपाय से विशिष्ट आत्मा में तुमने विनाशित्व को स्वीकार किया है, तच्च आत्म मृत्युना, और कदापि अमृत भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तच्च ये जो शरीर है वो आत्म मृत्युना ग्रस्तम मृत्युना, मृत्यु से ग्रस्त है, कितने समय एकाध बार नहीं सततम एव, सतत ही है, निरंतर ही है, सदा है, शाश्वत है, ये शरीर में मर्त्यत्व कदाचित एवं रहती थी मर्त्यम इत्युक्ते, दोबारा क्यों कहा ना पड़ा आत्म मृत्युना, ये कहने क्या जरूरत पड़ी, पहले तो बोल चुके हैं मर्त्यम शरीरम, मर्त्यम एक बार कह दिए फिर आत्म मृत्युना कहने क्या जरूरत है, कहते यदि हम इतना ही कहकर छोड़ देते एक बार हाँ, मर्त्यम इतना ही कहते शुरू में उपदेश जो था ना हाँ, हे मगवन मर्त्यम वैदम शरीरम, इतने उपदेश देकर चुप हो जाते आत्म मृत्युना न कहते, आत्म मृत्युना यह वाक्य अतिरिक्त रूप से नहीं कहे होते तो कदाचित एवं मृत्यति, आप अभी लगते हैं लगा लेते पंक्ति एक कभी मर जाता है, कभी हो जाता है लेकिन बाद में वो अमृत हो जाएगा, एकाध बार मरेगा और बाद में अमर हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। इत्युक्ते न तथा संतरास होती तब व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तब उत्तरी संतरास उसे महसूस नहीं होगा, न तथा संतरास होती यथा ग्रस्तमेव सदा व्याप्तमेव मृत्यु ने इत्युक्ते, इसे सदा ही मृत्यु से व्याप्त है, सदा ही मृत्यु से ग्रस्त है, इसे कभी मरेगा कभी अमर हो जाएगा ऐसी संभावना ही नहीं है। इस प्रकार जब कहेंगे तब जो त्रास अंदर होएगा, अरे फिर मैं क्यों इस शरीर पर इतना मोह कर रहा हूं, उसके मन में विवेक जग जाएगा। इति वैराग्यार्थम विशेष इत्युचित है, इसलिए वैराग्य को उत्पादन करने के लिए ही सदा सदा ये विनाशी है, कभी भी अविनाशी नहीं होता, क्षण भर के लिए भी अविनाशी नहीं होता, ऐसा कहते हुए आपको शरीर आदि से वैराग्य प्राप्त कराने का प्रयास किया गया है, इसने दोबारा कहना पड़ा आत्म मृत्युना इति उच्यते है। कथम नाम देहाभिमान तो विरक्त सन निवृत्त होते, तो पूर्व पक्षी पूछता है देहाभिमान से विरक्त होकर के निवृत्त कैसे हो जाएगा, क्योंकि शरीरम इत्यत्र सह इंद्रिय मनोविरुच्यते है, शरीर का तात्पर्य केवल स्थूल शरीर से मतलब नहीं है, इंद्रिय मन आदि सब के मूल कारण अज्ञान सहित सब कुछ को शरीर शब्द से कहा जा रहा है। ये सब विनाशी है। श्री हिंसायम दाव से शरीर बनता है, जो हिंसित हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो विनाश को प्राप्त हो वो शरीर है। अज्ञान भी तो विनाश को प्राप्त होता है ना। जब आत्मज्ञान उत्पन्न होगा तो अज्ञान भी क्या है, विनाशी होता है। अतएव अज्ञान भी शरीर ही है। इसलिए अज्ञान प्रधान शरीर को आप कारण शरीर कहते हैं, सूक्ष्म तत्व प्रधान को आपने सूक्ष्म शरीर कहा, स्थूल तत्व प्रधान को आपने स्थूल शरीर कह दिया। इसलिए कहते हैं शरीरम इति सह इंद्रिय मनोभिरुच्यते तच्छरीरम अस संप्रसादस्य त्रिस्थानतया गम्यमानस्य। वह यह जो शरीर इस संप्रसाद का केवल संप्रसाद का ही नहीं किंतु त्रिस्थानतया गम्यमानस्य, तीन अवस्था वाला, तीन स्थान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, गम्यमानस्य अमृतस्य मरणादि देहेन्द्रिय मनोधर्म वर्जितस्य। वह शरीर किसका है, इसका है। किसका कहते, तत् शरीरम अस्य भवति कस्य, यो संप्रसादस्य, जो वास्तविक आनंद रूप में रहता है। जो आनंद रूप में कौन रहता है, जिसका तीन स्थानों में पहले व्यवहार हुआ है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ऐसा जो अमृत है, मरणादि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जितस्य, मरणादि धर्मों से विशिष्ट देह इंद्रिय आदि जो मन है उनके भी धर्म से रहित, उसका ये क्या है, अधिष्ठान। आगे जोड़े ना, इसे अमृतस्य इति अनेनैव अशरीरत्व सिद्धे पुनर अशरीरस्य इति वचनम्। यदि अमृतस्य कहने से अर्थ निकल गया अशरीरस्य, तत् अस्य अशरीरस्य अमृतस्य, दोनों शब्द में क्या जरूरत है, अमृतस्य कहने से ही अशरीरस्य अर्थ भी निकल जाएगा। इतनेनैव अशरीरत्व सिद्धे पुनर अशरीरस्य इति वचनम् वायुवादिवत् सावयवत् मूर्तिमत्ते महाभूताम इति आत्मनः। इसलिए कहना पड़ा, ऐसा न सोचे कि वायुवादि के समान सावयवत्व और मूर्तिमत्व आत्मा में आप न घटावे, इसीलिए दोबारा कहना पड़ा अशरीरस्य, क्योंकि आप मर्त्यम च अमर्त्यम च आप लेते हो। मर्त्य कौन है, पृथ्वी, जल और तेज। अमर्त्य के अनुसार ने लिया आकाश और वायु, वह अर्थ आना ले अमृत शब्द से, उसका व्यावर्तन करने के लिए हमें अलग अशरीर से कहना पड़ा। वायवादिवती दी, क्योंकि आगे में आ रहा है यहीं पर 8:12:2 में, ये भी 8:12:1 आप पढ़ रहे हैं, 8वें अध्याय 12वें खंड का प्रथम मंत्र आप छंदों को पढ़ रहे हैं। द्वितीय छंदों में वो भ्रम का वारण करेंगे स्पष्ट रूप से। इसलिए कहते हैं मां भूदिति आत्मना मूर्तिमत्व मां भूदिति आत्मनो भोगाधिष्ठान, किंतु शरीर कैसा है, इस आत्मा का भोगाधिष्ठान। एक अर्थ तो सीधा सीधा है, इस आत्मा के द्वारा होने वाले सकल प्रकार विषय भोगों का अधिष्ठान क्या है, ये शरीर है। दूसरा अर्थ करते हैं आत्मनोवा, आत्मा से स्वतः सदैव वा द्वितीय सदैव आसीत, शुरू हुआ था ना, वह ही सतको लेना ईक्षितु शुद्ध ब्रह्म तेज बन्नादि क्रमेण माया विशिष्ट होकर तेज बन्नादि क्रम से उत्पन्नम इति अधिष्ठानम। उस आत्मा कौन, ईक्षिता परमात्मा का तेज बन्नादि क्रम से उत्पन्न होकर के विद्यमान एक अधिष्ठान रूपाय वस्तु है। तीसरा अर्थ करते हैं जीव रूपेण प्रवेश सदैव अधितिष्ठति अस्मिनिति वा अधिष्ठान, जीव रूप में प्रवेश करके वह सत्य ही इसको अधिष्ठित करके रह रहा है, अतः इसका नाम अधिष्ठान, इस शरीर का नाम अधिष्ठान। यस्येदम् ईदृशम् नित्यमेव मृत्युग्रस्तम् धर्माधर्म जनितत्वात् प्रियाप्रियवद् अधिष्ठानम् तत् अधितिष्ठतः तद्वान् सशरीरो भवति। यस्येदम् ईदृशम्, जिसका इस प्रकार का कैसा, नित्यमेव मृत्युग्रस्तम्, जो नित्य ही मृत्युग्रस्त है, इस प्रकार का है जो ये शरीर है, धर्म अधर्म जनितत्वात् पुण्य और पाप से जन्य है, अतः प्रिय और अप्रिय के समान अधिष्ठानम तत् अधितिष्ठतः उस अधिष्ठान को अधिष्ठान करता हुआ तद्वान भवति, वह जो है तद्वान हो जाता है, शरीरवान हो जाता है, इसको कहा जाता है सशरीरो भवती, ये आत्मा सशरीर जब हो गया, अर्थात आत्मा जब शरीर में अधिष्ठित होकर के स्व विषय उपभोग के माध्यम से जो है पुण्य पापा से जन्य धर्माधर्म से जन्य जो सुख दुख आदि का भोग करता हुआ रहता है, उस समय इस आत्मा को हम क्या कहते हैं? सशरीरो भवती। अशरीर स्वभाव से, लेकिन जब शरीर भवती होता है तो शरीर हो गया, ऐसा नहीं, स्वभाव तब अशरीर ही है। अशरीर स्वभाव से आत्मना तदेव अहम शरीरम, शरीरम एव अचाहम इति अविवेक था। वो आत्मा ही मैं शरीर हूं और इस शरीर है वही मैं आत्मा हूं, इस प्रकार से अविवेक पूर्वक ग्रहण कर लिया। अतएव स शरीर सन, जिसलिए वह अविवेक पूर्वक इस तरह से आत्मा को स शरीर मान लिया है, अतः आत्तो ग्रस्त प्रिया प्रिया, प्रिया। इसलिए प्रिय और अप्रिय के द्वारा वो ग्रस्त हो जाता है। प्रसिद्ध मेतद, यह बात तो सर्वानुभव से दोनों से व्याख्या करने की अपेक्षा ही नहीं है। तस्य च न हवै सशरीरस्य, तस्य हवै शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर बाह्य विशेष संयोग वियोग निमित्तयोर बाह्य विशेष संयोग वियोगो मम इति मन्यमानस्य अपतिर विनाश उच्छेद संदति रूपयोर नास्ति इति भाव। न हवै सशर सद प्रिया प्रिय और अपहतिर अस्ति, है ना, उसके अन्वय कर रहे। तस्य पूर्व कथित सशरीरस्य न हवै को जोड़ के अंत में जोड़ देंगे नास्ति बोल देंगे, न को अस्ति के साथ अन्वय करके अंत में लिख रहे हैं नास्ति इति। सतः सशरीर से सदा शरीर रूपेण विद्यमान रहता है आत्मा का प्रिय और अप्रिय के साथ, अथा बाह्य विशेष संयोग वियोग रूपा निमित्त को लेकर के बाह्य विशेष संयोग वियोग जो होता है मैं मां इति मन्यमानस्य, ऐसा मानते हुए व्यक्ति का कभी भी प्रिया प्रियों का अपहतिर विनाश उच्छेद संतति रूपी और नास्ति, निरंतर धारा प्रिय प्रिय का जो चल रहा है इस संतति रूपा जो है अपहति इसका उच्छेद उसका विनाश नास्ति थी, नास्ति थी, नास्ति कभी नहीं हो सकता। तम पुनर्देहाभिमानात् अशरीर स्वरूप विज्ञानेन विनिवर्तित अविवेक ज्ञानम अशरीरम संतम, तम अशरीरम संतम। वही जब अशरीर हो गया आत्मा, अशरीर कैसा हो जाएगा आत्मा? देहाभिमाना, देहाभिमान से निवर्तित अविवेक ज्ञानम, देहाभिमान के वजह से जो अंदर विद्वान था अविवेक ज्ञान वो निवृत्त हो गया। निवर्तिताद अशरीरम संतम, कैसे निवृत्त हुआ? अशरीर स्वरूप विज्ञानी न, ये जो आत्मा है अशरीर स्वरूप वाला है, एकदर्श विज्ञान के द्वारा देहाभिमान से हट करके निवृत्त होकर के वह अविवेक ज्ञान जो था निवृत्त हो जाने पर अशरीरम संतम अशरीर भाव को प्राप्त करता हुआ प्रिया प्रिय न स्पृशत, या प्रिया प्रिय न स्पृशत, दो वाक्य प्रियम न स्पृशत अप्रियं च न स्पृशत, स्पृशी प्रत्येकम संबद्धत है इति प्रियम न स्पृशति अप्रियम न स्पृशति वाक्य द्वयम भवति, इसलिए वाक्य द्वय है। दृष्टान क्या है? न मृे चाशुच्या धर्मिक संभाषेत इति यद्वत्, जैसे स्मृति में ये देखने को मिलता है, मृच्छई न संभाषेत अशुचि भी न संभाषेत धार्मिक ही न संभाषेत अधार्मिक ही न संभाषेत, इस प्रकार से तीन वाक्य माना है वहां, उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको दो वाक्य कर देना, प्रियम न स्पृशति अप्रियम न स्पृशति, धर्म अधर्म कार्य ही तय, क्योंकि ये जो प्रिय और अप्रिय क्या है? धर्म और अधर्म का कार्य है। अशरीरता तो स्वरूप, और जो अशरीरता क्या है? वो आपका आत्मा का अपना स्वरूप है। तत्र धर्माधर्म असंभवात्, और उस स्वरूप में धर्म और अधर्म नाम का चीज हो ही नहीं सकता। तत्कार्य भाव दूरते हेव, इसे धर्माधर्म का कार्य होता प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि तो दूर से खंडन हो जाते हैं, इत्यतो न प्रिय अप्रिय स्पृशतः, इसलिए आत्मा का साथ प्रिय अप्रिय का संबंध ही नहीं होता। पूर्व पक्षी थोड़ा आरोप करता है शास्त्रार्थ, यदि प्रियम अपि अशरीरम न स्पृशति थी, यदि अप्रिय शब्द पूर्व पक्ष क्या लेगा, आनंद ब्रह्मानंद। यदि आनंद भी ब्रह्म में नहीं है, आत्मा में नहीं है, फिर कौन उसका पीछे जाएगा? तो प्रिय शब्द है धर्माधर्म का कार्य, तो सुख दुख को नहीं ले रहा प्रिया प्रिय शब्द से, और प्रिय शब्द शुद्ध आनंद, प्रिय मोद प्रमोद कहा नहीं देते, आनंद में कोष का मामला है। अप्रिय कभी समझने का मतलब कि आनंद ही नहीं, जब आनंद अतीत हो जाओ तो क्या होगा फिर? आनंद अतीत हो जाए माने परम दुख को प्राप्त कर रहा है, आनंद से परे और है क्या, दुखी दुख होगा। दुख का अतीत हो जाओगे तो आनंद मिलेगा, आनंद अतीत मतलब दुखी दुख है। इसलिए कहते हैं यदि आनंद का भी आत्मा स्पर्श नहीं है, इसका मतलब आत्मा तो दुख रूप होगा। यदि प्रियम अपि अशरीरम न स्पृशति थी भगवता उत्तम सुषुप्त स्थ विनाशम तो भवती थी तदेव ये अपनी अपन्नम से, फिर तो इस उपदेश से क्या फायदा हुआ? जो भगवान के द्वारा कहा गया था पूर्व में सुषुप्त स्थ विनाश को प्राप्त कर गया, वही इस उपदेश के बाद भी हालत हो गया। तुरी को उपदेश में भी वही दुर्दशा हो गई, फिर तो आनंद ही नहीं रह गया, मेरे दुखी दुख हो गया, तो विनाश ही हो गया इसका मतलब। तदेव यह तदेव मैंने विनाशम एव दुखम एव यह आप आपन्नम नई दोष है, यह प्रिय शब्द हम उस ब्रह्मान परमान स्वरूपानंद को नहीं ले रहे। धर्माधर्म कार्यो शरीर संबंधी न प्रिया प्रिय प्रतिषेध से विवक्षता, धर्म और अधर्म का कार्य ये शरीर संबंधी सुख दुख है उसी का प्रतिषेद विवक्षित, अशरीरम न प्रिया प्रिय स्पर्श आगमा पाइनोर ही स्पर्श शब्द, क्योंकि स्पर्श शब्द ही जिस क्रिया के साथ प्रिय शब्द जुड़ रहा है वह स्पर्श शब्द का अर्थ ही है आगमा पाइतम, नित्य सुख नित्य प्रियता नित्य आनंद को तो नहीं निश्चता। आगमा पाइनोर ही स्पर्श शब्द दृष्ट यथा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श न तो अग्नेर उष्ण प्रकाश स्वभाव उतर, अग्नि का जो उष्ण प्रकाश स्वभावभूत है ना उसको निषेध नहीं करता है वो आगमा पाई है क्या? उष्ण स्पर्श आगमा पाई है लेकिन उसकी उष्णता आगमा पाई नहीं है, अग्नि की उष्णता आगमा पाई नहीं है लेकिन अग्नि का उष्ण स्पर्श जो आप अनुभव करते हो वो आगमा पाई, क्योंकि उष्ण स्पर्श संयोगजन्य है और संयोग अनित्य है स्पर्श भी अनित्य। इतना मतलब ये नहीं कि आपका संयोग के अभाव होने से उष्ण स्पर्श का आपको भले अनुभव नहीं आया इसका नहीं कि अग्नि ठंडा हो गया, अरे अग्नि का स्वरूप उष्णता है वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार यहां पर भी समझे स्वरूप भूत आनंद अलग चीज है, आगमा पाई आनंद एक अलग चीज है जो मनस संयोग से उत्पन्न होने वाला, जैसे उष्ण स्पर्श इंद्र से उत्पन्न होने वाला जो उष्ण स्पर्श है वो एक अलग चीज है और उष्णता एक अलग चीज है। उसी प्रकार यहाँ पर इसलिए दृष्टांत दिया उन्होंने यथा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श तो न तो अग्नि ही उष्ण प्रकाश स्वभाव होते और अग्नि स्पर्श भवती उसको अग्नि के साथ स्पर्श का व्यवहार नहीं होता, तथा अग्नि सवितुर उष्ण प्रकाशवत सर्वभूत से आनंद से प्रियस्यापि न ये प्रतिषेध। जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप होता उष्णता और प्रकाश का निषेध नहीं है, उसी प्रकार सविता सूर्य का भी उष्णता और प्रकाश का जो स्वरूप होता है उसका कभी भी कोई निषेध नहीं कर पाता। लेकिन सर्वभूत इसी प्रकार यहां पर भी सर्वभूत आनंद से प्रिय सर्वभूत जो आनंद रूपा प्रिय है उसका तो हम यह निषेध नहीं कर रहे न यह प्रतिषेध, क्यों विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंद ब्रह्म विजानियात आनंद है सर्वोत् प्रियता है, सर्वोत् प्रियता का निषेध नहीं है आगमा पाई प्रियता का ही निषेध है। आगमा पाई प्रियता तो कैसा है वो धर्माधर्म जन्य है अतः उसका निषेध किया जाता है। सर्वभूत जो प्रियता है वो आनंद ही है और वो नित्य है उसका तो निषेध करने का संभावना ही नहीं है। यह अभी भूमैव सुखम इत्युक्त्वा यहाँ पर मैंने इस छांदोग्य में भी वो तो अन्य उपनिषदों का ना विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद प्रमिति जाने तो सब अन्य उपनिषदों का है, इसे कहते यहाँ पे इसी छांदोग्य में भी जो है ना भूमैव सुखम करके पहले कह चुके हैं। ननो भूमना प्रियस्य एकत्वे असमित्यत्वात् स्वरूपेण वा नित्य समित्यत्वात् निर्विशेषता इति नन्द्रस्य तदिष्टम्। पूर्व पक्ष कहता है इंद्र को तो वैसा आनंद की जरूरत ही नहीं, इंद्र को तो सर्वभूत आनंद अनुभव करना चाहता ही नहीं, क्योंकि उसने कहा ना भाई ये तो ना अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, वो विशिष्ट आनंद के चक्कर में है, शुद्ध आनंद चाहता ही नहीं है। हमारा शुद्ध आनंद की ओर क्यों ले जाना चाह रहे, उपदेश क्यों दे रहे उस चीज का। पूर्व पक्षी बहुत सुंदर है, भूमना प्रिय से एकत्व, भूमा का प्रिय जो है ना स्वरूपता जो प्रियता है वो एक में अद्वितीय तत्व है, वह इंद्र नहीं चाहता है उसको असंवेद्यत्वा, क्योंकि जो एक होगा वह संवेद्य नहीं हो सकता, वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, और इंद्रियों का विषय बनाना चाह रहा है इंद्र, है ये नहीं। इंद्र तो यही चाहता है कि वह सुषुप्ति में जाने, यही सब कहा न वो अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, वो शब्द और स्पष्ट है वह आनंद को वेद्य रूप में देखना चाहता है, और जो एक वेद्य आनंद रूपता है वो कैसा है, वो असंवेद्य है, अतः वो इंद्र के लिए इष्ट ही नहीं है। और दूसरी बात स्वरूपेण वा नित्य संवेदता, और स्वरूप भूता होने के नाते नित्य संवेद्य ही है, निर्विशेषता वो तो निर्विशेष है, इति नेन्द्र सत्यम, वह भी इंद्र के लिए इष्ट नहीं, इंद्र तो सविशेष को चाहता है। ये कैसे पता चला इंद्र को इष्ट नहीं है, क्योंकि ना कल वयम संप्रति आत्मनम जानाति अयम अहम अस्मिति नो वा इमानी भूतानि विनाशम अपि तु भवति नामत्र भोग्यम पश्यामिति उक्तस्ता, ये उस इंद्र के वचन थे। तद इंद्र से इष्टम, फिर इंद्र के इष्ट क्या है वो भी बता रहे हैं, इंद्र के इष्ट वो है यद भूतानि च आत्मनम च जानाति, जिस वह भूतों को भी जानता है अपने को भी जानता है, ऐसे एक आनंद की अवस्था कल्पना करनी पड़ेगी बीच में, जिसमें वो अपने को जान रहा है सबको जान रहा है फिर भी परमानंद है, सर्वज्ञ भी है सर्वलोक प्राप्ति भी हो रहा है सर्व काम प्राप्ति भी हो सारे वो सब फल भी उसके अंदर हो, ऐसा एक विशिष्ट रूप वो चाह रहा है वो इंद्र का इष्ट है, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान इंद्र को इष्ट ही नहीं है। न च प्रियम किंचित व्यक्ति, और क्या चाहता है अप्रिय कुछ भी जानना नहीं चाहता, मैंने अप्रिय नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, प्रिय प्रिय पूर्ण आनंद होना चाहिए वहां। न च अप्रियम किंचित व्यक्ति इति तदिष्टम के साथ अन्वय हो गए सारी चीजें, तद इंद्र से इष्टम यत भूतानि च आत्मानि च जानाति न च प्रियम किंचित व्यक्ति सर्वांश लोकान आप्नोति सर्वांश कामान येन ज्ञानेन तद ज्ञानम इंद्र से इष्टम भवति, और ये सारा चीज सर्वांश लोकान सकल लोकों की प्राप्ति भी होवे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होवे, जिस ज्ञान के द्वारा संभव है वो चीज का ज्ञान वो चाह रहा है, वो तो शुद्ध ब्रह्म को जानने नहीं चाहता है। सिद्धांत के सत्य में तदिष्ठम इंद्रस्य, वही उस गिष्ट बात बिल्कुल सच है, जैसे बच्चा कोई गलत चीज को चाह रहा हो पिता माता का काम क्या है उसको कहना पड़ता है ठीक है तुम जो चाह रहे हो वो भी मिलेगा, इसे जैसे दवाई भी खिलाने के लिए करते हैं ना लड्डू मिलेगा लेकिन पहले दवाई खाओ तब मिलेगा, अकेले तो कड़वा दवाई खाएगा नहीं ना, वो लड्डू को हित समझ रहा है दवाई को अहित समझ रहा है, बच्चा जो है कड़वी दवाई को अहितकारी समझता और लड्डू पेड़ा को हितकारी समझ रहा है, तब बच्चे को क्या करना पड़ता है लड्डू का लालच दे करके दवाई खिलानी पड़ती है ये ना, क्योंकि माता पिता जानते हैं उस बच्चे का हित किसमें है, लड्डू में ही है केवल या दवाई विशिष्ट लड्डू में, दवाई के साथ वो लड्डू खाए तो कोई हानि नहीं है लेकिन दवाई लिए बिना भी खाता है तो उसके लिए हानिकारक है। इस शुद्ध ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो अंतर्यामी भी हो जाए इंद्र सर्वज्ञ भी हो जाए कुछ भी हो जाए वो इस संसार के विषयों के साथ कभी भी आसक्त तो कर बंधता नहीं है, इसलिए प्रजापति जानते हैं इंद्र का हित किसमें है, यदि भी इंद्र नहीं जानता है तो इंद्र चाह कुछ और रहा है, इष्ट और हित में भेद दिखा रहे हैं यहां पर, भले हमारा इष्ट कुछ हो सकता है लेकिन हमारे लिए वह इष्ट भी अहितकारी हो सकती है, और जो हमारे लिए अनिष्ट समझ रहे हम वही हमारे लिए हितकारी भी हो सकता है, वही है इंद्र की हालत है। इसे सत्यम एतत् इष्टम इंद्रस्य इमानी भूतानि मत्तो अन्यानि लोकाः कामाश्च सर्वे मत्तो अन्ये अहमेशं स्वामि इति। क्या बात आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इंद्र यही चाह रहा है कि इमानी भूतानि सारे भूत मेरे से जो है मत्तो अन्यानि लोकाः कामाश्च सर्वे मत्तो अन्ये अहमेशं स्वामि, मैं सबका स्वामी बनूं, यही उसके अंदर है। यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है। न तु एतद् इंद्रस्य हितम्, इन क्या करें, ये इंद्र का हित इसमें नहीं है। एक तरह से इसको संवादी भ्रांति हो रखा है ना, वो नहीं चाह रहा है जो वही बाद में उसको मिल जाएगा, जो चाह रहा है वो नहीं मिलेगा, अर्थात वो गौण हो जाता है, नहीं मिलेगा ऐसी बात है। जब वो ब्रह्म ही हो गया सब कुछ मिल गया उसको, लेकिन वो मिथ्या भूतों पर गौण हो जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। हितंच इंद्रस्य प्रजापति का वक्तव्य, गुरु का कर्तव्य है वह उस शिष्य के प्रति हित का ही कथन करे, अहित का नहीं। इसलिए भले शिष्य गलत चीज चाह रहा है, इन गुरु का कर्तव्य है उसको उस गलत चीज से हटा करके सही चीज की ओर ले जाए। व्योमवद अशरीर आत्मत्या सर्वभूत लोक काम आत्मत्वपगमेन यह प्राप्ति तद हितम इंद्राय वक्तव्य प्रजापति ना अभिप्रीतम। इसलिए प्रजापति अभिप्रीत क्या है, व्योमवद अशरीर आत्मत्या सर्व आकाश के समान सर्वव्यापक रूपेण सर्वभूत लोक आत्मत्वपगमेन सकल भूतों का सकल लोकों का सकल कामनाओं का भी आत्मत्वरूपेण उपगमेन आत्मत्वरूपेण अनुभूति करता हुआ जो उसके स्वरूप प्राप्ति है ना तद हितम, वह स्वरूप प्राप्ति ही हित है इंद्र के लिए, उसी का कथन करनी चाहिए, ऐसा मानकर प्रजापति के द्वारा ये बात कहा जा रहा है। नतु राज्यो राज्याप्तिवद अन्यत्वेन, नतु राज्यो राज्याप्तिवद अन्यत्वेन, और राजा को राज्य का अन्यत्वेन जो राज्य की प्राप्ति है वैसा इंद्र को इंद्र भिन्नत्वेन इन सगल लोक काम और जब भूतों की प्राप्ति नहीं कराना चाहते प्रजापति, क्योंकि स्वभिन्नत्वेन आप जो कुछ भी प्रदान करोगे एक एक दिन विनाशी होने के नाते वो दुख ही देंगे, मुक्ति वास्तव सुख वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं करा सकते। इसे स्वभिन्नत्वेन आपको जो कुछ भी प्राप्त होना हो तो उसको स्वभिन्नत्वेन कदापि स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, यदि स्वीकार करेगा वो अपने दुख का जड़ खोद लिया है, तैयारी कर लिया अपने दुख प्राप्त करने का। इसीलिए कहते हैं इन राजा जैसे स्वभिन्न अन्यत्वेन राज्य की प्राप्ति करता है वैसे करना इष्ट यहां नहीं है। तत्रैवंसति कंकेन विजानियात आत्मैकत्वे इमानि भूतानि अयम अहमस्मि इति, और एवंसति कम के निजानियात जब स्वरूप प्राप्ति कर लेगा फिर किसको किससे कौन जानेगा। यत्र तु आकृत इमानि भूतानि अयम अहमस्मि इति, जहां आत्मा एकत्व को प्राप्त कर जाए वहां पर कोई द्वैत तो रहेगा नहीं, और इमानि भूतानि अयम च अहमस्मि ये समस्त भूत और यह जो कुछ भी शरीर आदि है यह सब कुछ मैं ही हूं ऐसा अनुभव करने लगेगा, सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती। तो पूर्व पक्ष यदि ऐसा है तो फिर ये क्यों कहा आगे में स्त्री बीरवा या निर्वा, वो आगे आ रहा है 8:12:3 में शायद पितृलोक कामा पूर्व में आया 8:2:1 में स एकदा भवती 7:26:2 में इत्यादि ऐश्वर्य श्रुति हो अनुपन्ना, ये ऐश्वर्य वो एक है वो दो है वो तीन है वो दस है वह 100 है वह सब कुछ है, कहा था ना उसकी महिमा वही सब कुछ हो रखा है, ये महिमा कैसे घटेगा। अश्विन पक्षे स्त्री विरवा या निर्वा स्त्री और यान आदि उनके मौज मस्ती करता है वो पितृलोक की कामना करते पितर प्राप्त हो जाते हैं सुश्रीलोक की कामना सजाएं प्राप्त हो जाती हैं, ये सब जो उसकी महिमा बताई गई थी स एकदा द्विधा त्रिधा चतुर्धा दशधा शतधा इत्यादि जो कहा गया था वह सारा ईश्वर की श्रुतियां अनुपन्न हो जाएंगे। ऐसा शंका नहीं करना, क्यों सर्वात्मन सर्वफल संबंधो पत्ते विरोधा, जो सर्वात्मा है और सर्वफल संबंध की पत्ते व कथन करने में कोई विरोध नहीं। पहले आप चित्र का मैं पट के ऊपर विद्यमान एक चित्र के प्रति मोह करते रहे आपको बस वही एक चित्र मात्र का संबंध होता था। नहीं जब पट का मोह कर लो तो यदि एक चित्र का मोह कर रहे थे तो आपको क्या प्राप्त होगा? वो एक चित्र की ही प्राप्ति होगी, उसी की अनुभूति होगी, उसी का आनंद आपको मिलेगा। लेकिन पट का मोह कर दोगे तो क्या होगा? तो पट तो सकल चित्र का मोह होगा, सकल चित्र का विषय आनंद मिलेगी, सकल चीजों की अनुभूति एक साथ हो जाता है। तत्वत यहां पर भी कहते हैं हम ये लोग वो लोग वो लोग क्यों पकड़े? हम आत्मा को ही पकड़ लेते हैं, हम आस्वरूप में चले जाएंगे, उस स्वरूप में समस्त लोग सकल काम सकल भूत है, अतः सभी की अनुभूति सभी का आनंद प्राप्त हो जाएगा। सर्वफल संबंध की उत्पत्ति स्वतः सिद्ध है जब अधिष्ठान में पहुंच जाओ, अतएव कोई विरोध नहीं है। स्वरूप प्राप्ति हो जाएगा तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अतएव कहीं कोई विरोध नहीं होता। मृदैव सर्वघट कर्क कुंडा कुंडाद्यापत्ति, जैसे मृतिका को ग्रहण कर लिया सकल प्रकार के घट, सकल प्रकार के कर्क, सकल प्रकार के कुंड आदि सब चीजों की आपको प्राप्ति हो गई है। ननु सर्वात्मत्व दुख संबंधो पिस्यात, लेकिन समस्या है, बहुत सुंदर प्रश्न डाला, ये सर्वात्मा हो जाएगा सर्व दुख के साथ भी आपका संबंध हो जाएगा, ये सभी के अंदर दुख भी है उसी से आपका संबंध हो जाएगा। ये चेन्ना ये नहीं बोला आप लड़का लड़की सब हो जाओगे, हिजड़े भी आप ही बन जाओगे, दूसरे शब्दालय सब भी शब्द रख दिया, ये तो कहना चाहिए था आप स्त्री भी हो गए पुरुष भी हो गए नपुंसक सब कुछ आप ही हो गए, दूसरे शब्द से कह रहा है इसलिए वो बात को दुख संबंधो चेतना दुख से आतत्वोपगमात अविरोध, दुख भी वहां पर उस आत्माधिष्ठान में दृश्य रूपेण विद्यमान उपगम स्वीकार कर लेता हूं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कि जैसे सुख रूपी दृश्य के साथ हमें कोई परेशानी नहीं, दुख रूपी दृश्य के साथ हमारे साथ कोई, इसे सुख दुख के समय कृत्वा लाभ आलाभ जय जो इसलिए कहा गया है। आत्मनि अविद्या कल्पिता कल्पना निमित्तानि दुखानी रज्जो में सर्पादि कल्पना निमित्तानी, क्योंकि आत्मा में ही अविद्या रूपी कल्पना से कल्पना निमित्तक है समस्त दुख, अविद्या से कल्पना रूपी निमित्त कारण से जन्य समस्त दुख है। उसी प्रकार जिस रज्जु में अनेक सर्पादी कल्पनाएं हो जाती है, अतएव आत्मा में सारी कल्पनाएं एक साथ रहने पर जिस रज्जु में सर्पादियों के विद्यमान रहने पर भी रज्जु का कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए स्वरूप में रहते हुए आपके सब में दुख भी रहे तो भी आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। साच अविद्या शरीर आत्मा एक स्वरूप दर्शन ही ना दुख निमित्तोपच्छिन्ना निमित्त उच्छिन्ना इति दुख संबंध शंका न संभवती, लेकिन वास्तविकता क्या है? वाक्य में अविद्या ही नहीं रह गई तो दुख कहां से आएगा? साच अविद्या लेकिन वह जो अविद्या जिसकी कल्पना से कल्पना रूप निमित्त के कारण से अनेक दुख उत्पन्न होते थे वह अविद्या अशरीर आत्म एकत्व स्वरूप दर्शन अशरीर रूपा आत्मिक स्वरूप दर्शन से दुख निमित्त उच्छिन्ना, साच विद्या दुख निमित्ता उच्छिन्ना, वह जो विद्या जो दुख निमित्त था वो उच्छिन्न हो गया थी, दुख संबंध आशंका न संभव थी, दुख के संबंध की आशंका ही नहीं हो सकती है। शुद्ध सत्संकल्प निमित्तानां तो कामानां ईश्वर देह संबंध सर्वभूतेश मानसानां पर एव सर्व सत्वोपाधि द्वारे भोक्ता सर्व अविद्याकृष्ण व्यवहाराणाम पर एव आत्मास्पदम नान्योस्ती वेदांत सिद्धांत ये वास्तविक वेदांत का सिद्धांत को प्रकट कर रहे हैं। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्ता नाम तो कामानाम शुद्ध सत्व शुद्धम सत्वम रजतम अभ्यम असंस्पृष्टम, शुद्ध सत्व का मतलब क्या? रज और तम से असंस्पृष्ट है ऐसा जो उससे मायिक देशा जाता, अर्थात क्या है? वो भी माया का एक देश है शुद्ध सत्व, उससे उत्पन्न जितने भी है उसे उत्पन्न जो है संकल्प निमित्तानि ये शाम कामाना ऐश्वर्य भेदाना, क्या है काम? इस ईश्वर का ऐश्वर्य भेद है, उसको कहा शुद्ध संकल्प शुद्ध सत्व संकल्प निमित्ताना कामाना ईश्वर देह संबंध, उन कामनाओं का ही ईश्वर देह के साथ संबंध रहेगा। तेषां सर्वेषु भूतेषु विशेषो मानसानां परेव सर्वसत्वपायद्वारे मनोमात्रेण ईश्वर विध्यान रूपेण सिद्धानां ईश्वराख्येन स्वभावेन अभिसंबंधो मायावस्थायां सिद्ध्यति, सर्वसत्वपादि द्वारा सर्व बुद्धि रूपी उपाधि द्वारा, सत्व माने बुद्धि रूपी उपाधि द्वारा वह भोक्ता हो जाता है। मानसानाम पर एव कह देना, इसे सर्वभूतेषु मानसानाम, ईश्वर के अंदर शुद्ध सब संकल्प निमित्त भूता था कामानाम, और सकल भूतों में मानसानाम कामानाम, मानसों की कामना होती है। लेकिन पहले वाला ईश्वर देह संबंध को लेकर के है, दूसरे वाला सर्व सत्व उपाधि द्वारे न भोक्ता, सतत स्वस्व की उपाधि रूपी उपाधि कौन है, बुद्धि रूपी उपाधि, तद द्वारा वह भोक्ता कहा जाता है। ईश्वर है भोक्तृत्व नहीं है, ईश्वर अनष्टन अभिचाक्त शिष्य है ना, अनष्टन्यो अभिचाक्त शिष्य, एक अष्टन है, एक में भोक्तृत्व है, दूसरे में भोक्तृत्व नहीं है। इसलिए पहले कहा केवल ईश्वर देव संबंध मात्र सकल कामनाओं की है, और जीवों में सर्वभूतों में मानस चित्र भी कामना है, और सरस्वत उपाधि द्वारा उसे भोक्तृत्व आता है। यदि वो है कहां, वो भी परे है, वो भी उस परमात्मा में ही है। ये मत सोचो कोई जीव कोई स्वतंत्र चीज, उसके अपना कोई स्वतंत्र कामना स्वतंत्र सारी चीजें हैं, नहीं, वो भी परे है वह सर्वसत्व उपाधि द्वारा भोक्त की सर्व अविद्याग्रस व्यवहाराणाम, अतः जितने भी अविद्याग्र समस्त व्यवहार है वो कहाँ है, परे एव आत्मास्पद नान्यवस्ति, वो आत्माश्रित होकर के रहता है, वह कोई भिन्नत्व कुछ भी नहीं है, इति वेदांत सिद्धांत। नीचे से टीका में बहुत सुंदर घटाया, सर्वेश भूतेश विशेषु मनोमात्रेण ईश्वर अभिध्यान रूपेण, मनोमात्र मैंने ईश्वर का अभिध्यान रूपेण सिद्धाराम, ईश्वर सिद्ध है सकल कामनाएं, ईश्वराख्येन स्वभावेन, ईश्वराख्य स्वभाव से, अभिसंबंधो स्वभावेनाभिसंबंधो दीर्घ बना इसको, माया अवस्थायाम सिद्धि, और सब कुछ माया अवस्था में ही सिद्ध है। ननु जीवानाम एव अविद्या तद कार्य संबंधो नेश्वर से चेत न इत्याह परे एव, इसे दोनों में परे एव कह दिया है, सर्वसनाम परेव, सर्वकृ अविद्याकृ सर्व्यवहारणाम परेव, बार बार परेव क्यों कह रहे, ये सब कल्पना उस एक अधिष्ठान में, अतएव सारा दुख और दुख का व्यवहार ये सब कुछ माया में है। अगर माया रूप अविद्या जो उच्छिन्न हो जाएगी तो आत्मा में दुख का प्राप्ति होगा, यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, यह आशंका ही खत्म। तब कहता है येष वक्षिणी पुरुषो दृश्यत, यहाँ पूर्व पक्ष बहुत लंबा जाएगा, वृत्तिकार को लेकर पूर्व पक्ष, अगले पन्ने के चाहू तक सत्यम से जवाब देंगे सिद्धांति। येष वक्षिणी पुरुषो दृश्यत छाया पुरुष एवं प्रजापति ने उक्ता, वह कहता है प्रजापति ने शुद्ध ब्रह्म को उपदेश नहीं दिया शुरू से, वृत्तिकार कहना है शुरू से कहीं भी वृत्तिकार प्रजापति ने शुद्ध आत्मा का उपदेश ही नहीं दिया। अक्षिण पुरुष दृश्यते में क्या किसका उपदेश दिया, फिर वह छाया पुरुष का ही उपदेश दिया प्रजापति के द्वारा, स्वप्न सुप्तियोश्च अन्येव, इधर स्वप्न में भी एक दूसरी आत्मा, सुषुप्त में एक तीसरी आत्मा को उपदेश दिया है, न परो कहीं भी परमात्मा को उपदेश ही नहीं है, अपद पाप तत्व लक्षणों, क्योंकि अपद पाप लक्षण वाला जो परमात्मा उसका उपदेश तो प्रजापति ने कहीं दिया ही नहीं, क्यों विरोधा, क्योंकि ये जो जागरूक सब सुषुप्ति वाली अवस्था वाला है, ये जो विशिष्ट है परिच्छिन्नता आदि है, दुख है इसमें, इसमें नाम भोग्यम बारम्बार बोल ही रहा है इंद्र भी, इसका साथ जो है उस शुद्ध आत्मस्वरूप का परस्पर विरोध है, इसलिए प्रजापति ने वास्तव में कहीं उपदेश ही शुद्ध का नहीं दिया, इति केचिन मन्यन्ते, ऐसा वृत्तिकार का मानना है, उसी का विस्तार से कथन कर दे। छायाध्यात्म नाम च उपदेश है प्रयोजन आचक्षत है, फिर उनसे पूछा जाए यदि प्रजापति ने छायात्मा स्वप्न दृष्टा और सुषुप्ति का दृष्टा को बताया ही है, तीन भिन्न भिन्न आत्मा को उपदेश दिया है, उसका क्या प्रयोजन है, और वो अपना प्रयोजन इस तरह से व्याख्यान करते, आदो ये उच्यमाने किल दुर्विज्ञेयत्वात् परस्य आत्मन अत्यंत बाह्य विषय आसक्त चेतसो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवणे व्यामोह मा बोधिति, क्यों ऐसे शुरू से ही ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्म उपदेश नहीं किया, कारण ये प्रजापति जानते थे ये इंद्र मूढ़ है, ये विषयासक्त है, ये विषयासक्त आदमी है। आदवे उच्चमाने किला, ये शुरू में शुद्ध ब्रह्म ज्ञान यदि कथन किए होते तो दुर्विज्ञेयत्वात् प्रस्यात्मनो, क्योंकि परमात्मा पर आत्मा कैसा है दुर्विज्ञ, वो ग्रहण ही नहीं कर पाता इंद्र। क्यों नहीं ग्रहण कर पाता? क्यों? अत्यंत बाह्य विषय आसक्त चित्त सो, अत्यंत बाह्य विषय में आसक्त चित्त वालों के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवण व्यामो महाभूत, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को श्रवण करने में आदि में उपदेश किया तो व्यामो हो जाता, तारस व्यामो न होवे, इसलिए उसने शुरू से शुद्ध ब्रह्म को उपदेश ही नहीं दिया है। यथा किल द्वितीयाम सूक्ष्म चंद्र दर्शेशु, जैसे मान लो द्वितीय की चंद्रमा को जो है दर्शन कराना चाहते हैं, और बहुत पतला सा होता है एक लकीर के समान, और दिखता ही नहीं, दिशा ढूंढते रह जाओ पूर्व दिशा में, तो क्या करते हैं उसके लिए? आप सबसे पहले वृक्ष है, वृक्ष चंद्रमा देखो, बोल वृक्ष चंद्रमा है, वृक्ष को पकड़ाया उसने पहले, अरे वृक्ष ये तो भाई पेड़ है, थोड़ा पेड़ के ऊपर देखो, पेड़ दिखाई दिया, हाँ पेड़ दिखाई दिया, तो पेड़ के ऊपर देखो वो जो तार बिजली का तार दिख रहा है वो तार दिखाई दिया, और उससे ऊपर देखो पहाड़, वो पहाड़ का चोटी, चोटी के ऊपर, ऐसे करके उसको भी चार स्टेज में ब्रह्म चंद्रमा को दिखाना पड़ जाता है। यही यहाँ पर भी दृष्टांत दे रहे इसलिए चंद्रम दिदर्शयो, सूक्ष्म चंद्रम दिदर्शयो, द्वितीयायाम, द्वितीयायाम ने द्वितीय तिथि में, द्वितीय तिथि की चंद्रमा, दूज का चंद्रमा बोलते हैं ना मुल्लाओं का प्रिय, सूक्ष्म चंद्रम दिदर्शयो, इस सूक्ष्म चंद्रमा को दर्शन कराने की इच्छा से वृक्षम कंचित प्रत्यक्षम आदो दर्शयति, कंचित वृक्षम, कोई न कोई वृक्ष को प्रत्यक्ष करा देते हैं सबसे पहले। पश्य अमुम एश चंद्र, और उसको चंद्र बोल भी देते हैं, देखो ये जो वृक्ष है ए यही चंद्र है बोल देते हैं, और बड़ा गौर से वृक्ष को देखेगा, और वो जिस प्रकार के चंद्र बुद्धि में वो वहां पर नहीं दिखता है, तत्व अन्यम तथोप्यन्यम गिरिमूर्धानंच चंद्र समीपस्थम एश चंद्रम इति, उससे अलग, उससे अलग करके धीरे कहां तक ले गया, गिरी का चोटी तक, पहाड़ की चोटी तक ले गया, और पहाड़ का चोटी को भी क्या कहा, एश चंद्र पहले कह देता है, ततो असो चंद्रम पश्यति, उसके बाद वह व्यक्ति उस चंद्र को अनुभव कर लेता है। एवं एतद् एश अक्षण इत्याद्युक्तम प्रजापतिना त्रिवी पर्याय न पर, इसीलिए एश अक्षण इत्यादि के द्वारा तीन पर्यायों से जो प्रजापति ने कहा है उन तीनों पर्याय में कहीं शुद्ध ब्रह्म का उपदेश ही नहीं है। चतुर्थे तो पर्याय, इन चौथा पर्याय में जाकर के देहात मर्त्यात समुत्थाय अशरीरताम आपन्नो ज्योति स्वरूपम, मर्त्यभूत शरीर से उठा करके अशरीरता को प्राप्त करता हुआ ज्योति स्वरूप आत्मा का शुद्ध ब्रह्म का बोध कराया है। यस्मिन् उत्तम पुरुष है स्त्री आदि वे जक्षण क्रीडन रमाण भवती सौतम पुरुष पराउक्त इति च आहुः, और जिस उत्तम पुरुष की अनुभूति करने पर जिसको आगे स्त्री आदि भी जक्षण क्रीडन रमाणोपि उसे कोई हानि नहीं होता, ऐसा आगे जो स्तुति करेंगे वह उत्तम पुरुष ही परम पुरुष परमात्मा है, इस प्रकार की च केचित आहु मन्यन्ते च, ऐसा कहते हैं और मानते हैं वृत्तिकार आदि कुछ लोग। तब सिद्धांत कहता है सत्यम।